غیب سے فتح کی برف باری رہے، غیب سے فتح کی برف باری رہے، جنگ جاری رہے، جنگ جاری رہے، میرے بیٹے یہ ماں تجھ پہ واری رہے، میرے بیٹے یہ ماں تجھ پہ واری رہے، جنگ جاری رہے، جنگ جاری رہے، آ تیری مانگ میں چاند تارے بھروں، تجھ کو دولہا بنا کر میں رخصت کروں، سر پہ سہرے کے بدلے کفن باندھ دوں، جرت و عزم تیری سواری رہے، جرت و عزم تیری سواری رہے، جنگ جاری رہے، جنگ جاری رہے، تجھ سے ہے رنگ و خوشبو چمن در چمن، تو خزاں میں بھی ہے نوبہار وطن، جانی جا تیرا تمغہ ہے زخم بدن، تجھ سے وادی میں باد بہاری رہے، تجھ سے وادی میں باد بہاری رہے، جنگ جاری رہے، جنگ جاری رہے، خار کی نوک سے پھول کے رنگ تک، زعفرانی ہواؤں کے آہنگ تک، آئینوں تک ہی کیا ایک ایک سنگ تک، یہ ہماری زمین ہے ہماری رہے، یہ ہماری زمین ہے ہماری رہے، جنگ جاری رہے، جنگ جاری رہے، دیکھ جنت کے سب باغ مرجھا گئے، یہ جہنم کے موسم کہاں آ گئے، پھول کلیاں سمر اور شجر کھا گئے، بے کلی اب نہ کلیوں پہ تاری رہے، بے کلی اب نہ کلیوں پہ تاری رہے، جنگ جاری رہے، جنگ جاری رہے، میرے بیٹے یہ ماں تجھ پہ واری رہے، جنگ جاری رہے، جنگ جاری رہے، چاہتا ہے اگر تو کڑے حوصلے، ربط رکھنا خدا سے تو تیغو تلے، رات سجدوں میں گزرے میرے لاڈلے، دن میں کشمیر کی پہرے داری رہے، دن میں افغان کی پہرے داری رہے، جنگ جاری رہے، جنگ جاری رہے، یہ میرے خون پہ پلتے ہوئے بھیڑیے، رال ہونٹوں پہ ملتے ہوئے بھیڑیے، یہ سڑک پر ٹہلتے ہوئے بھیڑیے، بھیڑیوں میں تو تنہا شکاری رہے، بھیڑیوں میں تو تنہا شکاری رہے، جنگ جاری رہے، جنگ جاری رہے، میرے بیٹے یہ ماں تجھ پہ واری رہے، جنگ جاری رہے، جنگ جاری رہے، پوچھتا ہے یہ وادی میں بہتا لہو تیرے من میں ہے کس شخص کی جستجو، غزنوی بھی تو ہی ابن قاسم بھی تو، تیری ہر ضرب بھارت پہ بھاری رہے، تیری ہر ضرب بھارت پہ بھاری رہے، جنگ جاری رہے، جنگ جاری رہے، بھارتی فوج کی ٹولیوں سے لڑو، بھارتی فوج کی ٹولیوں سے لڑو، ہو لہو تن میں تو ہولیوں سے لڑو، جو میسر ہے ان گولیوں سے لڑو، کچھ نہیں ہے تو پھر، کچھ نہیں ہے تو پھر سنگ باری رہے، کچھ نہیں ہے تو پھر سنگ باری رہے، جنگ جاری رہے، جنگ جاری رہے، میرے بیٹے یہ ماں تجھ پہ واری رہے، جنگ جاری رہے، جنگ جاری رہے، منتظر ہے شہادت کی پریاں اگر تو چیر دے اپنے ہاتھوں سے میرا جگر، حفظ دنیا کی ناراضگی سے نہ ڈر، تجھ سے راضی فقط ذات باری رہے، تجھ سے راضی فقط ذات باری رہے، جنگ جاری رہے، جنگ جاری رہے، غیب سے فتح کی برف باری رہے، جنگ جاری رہے، جنگ جاری رہے، میرے بیٹے یہ ماں تجھ پہ واری رہے، جنگ جاری رہے، جنگ جاری رہے۔